radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het Europees Parlement eist dat Sepp Blatter met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de FIFA neerlegt. Volgens verschillende media nam het Europarlement donderdag in Straatsburg met grote meerderheid de resolutie aan. Het Europees Parlement wil dat een interimvoorzitter nu begint met de hervormingen binnen de Wereldvoetbalbond. Henk Heijman stapt op als burgemeester van Bussum. In een verklaring van de CDA staat dat de publiciteit rond zijn persoon het voor hem onmogelijk maakt om aan te blijven als burgemeester. Heijman had zijn functie al tijdelijk neergelegd vanwege een onderzoek naar zijn declaratiegedrag. De resultaten van dat onderzoek worden eind deze maand verwacht. De NS was volgens de fabrikant van de Vira bij de bouw van de nieuwe trein incompetent en zeker niet coöperatief. Dat zei de directeur van de Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda. Maurizio Manfellotto verklaarde dat hij te maken had met bureaucraten en niet met mensen die technisch waren en meededen. Hij moest vaak uitleggen wat ze moesten doen. Het weer nog even. Vannacht blijft het vrij helder en droog. Over het zuiden kunnen soms wat wolkenvelden trekken. Het wordt een zachte nacht met minima van 9 graden in Groningen tot 15 graden in Zeeland. Morgen voert een zuidoostelijke wind zeer warme lucht aan. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva. Vandaag is opnieuw een vrouw uit het Eerste Testament aan de beurt. Rebecca. U vindt haar geschiedenis in het boek Genesis vanaf hoofdstuk 24. En wat mij zo boeit aan haar leven is dat het een bijzonder en toch heel gewoon leven is. De goede kanten, de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten worden belicht. Rebecca woonde in Mesopotamië. Ze had zo haar eigen werk in en om het huis. We kunnen ons daar wel wat bij voorstellen. Ze woonde bij haar vader, moeder, broer en waarschijnlijk meerdere kinderen die niet bij namen genoemd worden. En daarin had iedereen zo zijn taak. Ze was een mooie jonge vrouw die iedere dag aanvaarde als een welkom geschenk. De dag dat haar leven totaal veranderde, begon dan ook als elke dag met de taken en verantwoordelijkheden die bij haar hoorden. Ze kon niet vermoeden dat het einde van die dag haar leven een geheel andere wending zou geven. Als de avond valt, moet ze alleen nog water halen. En ze loopt nietsvermoedend naar de put, een wonder tegemoet. Thank you. Bij de bron gekomen ziet ze daar een vreemdeling zitten met 10 kamelen bij zich. En hij vraagt haar om een beetje water. Ze verwondert zich over hem, daalt af naar de bron en komt terug met een volle kruik water. Eerst geeft ze hem te drinken. En dan zegt ze, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. De dienaar van Abraham, want hij is de vreemdeling, krijgt hier antwoord op zijn gebed, doordat Rebekka uit zichzelf de kamelen drinkt. En heeft hij niet gebeden dat degene die dat zonder zijn vraag zou doen, degene is die God heeft uitgekozen als bruid voor Isaac, de zoon van Abraham? Als hij vraagt wie ze is en Rebekka hem dat vertelt, haalt hij geschenken tevoorschijn. Een prachtige gouden voorhoofdsband en 2 gouden armbanden. Ineens is er iets onverwachts in haar leven gekomen. En ze snelt naar huis om te vertellen van de vreemdeling die ze inmiddels heeft uitgenodigd om bij hen te overnachten. De man kan alleen God maar danken voor het voorspoedig maken van zijn weg. De broer van Rebekka, Laban, ziet als hij het relaas hoort vele voordelen en haast zich de vreemdeling binnen te halen. Zo te zien is hij wel uit op eigen gewin. Of the earth, the sky, the sea. gastvrijheid is belangrijk. En dat is daar dan ook volop. Voor de kamelen wordt gezorgd en ook Abrahams dienaar wordt meteen aan tafel genood. Maar het eten moet wachten totdat de boodschap van Abraham is doorgegeven. En dan legt de dienaar uit waarom hij gekomen is. Dat Abraham een rijk man geworden is en op hoge leeftijd nog een zoon heeft gekregen samen met Sara. En hij vertelt dat Sara inmiddels is overleden en Abraham geen vrouw voor zijn zoon wil uit de Canaanitische stammen, maar zijn knecht daarom naar zijn familie heeft gestuurd om daar een vrouw voor Isaac te halen. Dan staat er dat de dienaar antwoordde, maar Abraham, misschien wil die vrouw niet met mij meegaan. En dan zegt Abraham, de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen. Hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat u voor mijn zoon een vrouw kunt nemen uit mijn geslacht en mijn familie. Slechts dan zult u vrij zijn van uw eed aan mij, als u naar mijn familie bent gegaan en zij haar niet willen meegeven. De dienaar legt uit dat hij gebeden heeft voor een voorspoedige weg en dat hij dat antwoord ook gekregen heeft. Rebecca is de vrouw die hij voor zijn heer Isaac wil meenemen. En hier zien we dan dat Rebecca zelf dat allemaal ongetwijfeld ook heeft aangehoord, maar niet geraadpleegd wordt. De familie neemt de beslissing. En bij hun ja-woord worden er kostbaarheden uitgedeeld aan de leden van de familie, maar vooral aan Rebecca. Wat moet er in dat hoofd van Rebecca omgegaan zijn op dat moment? De keuze werd voor haar gemaakt. Ze had er niets in te zeggen. En toch had God haar op wonderlijke wijze gebruikt toen ze vervulde waar de dienaar voor gebeden had, daar bij de bron. De hemelse Vader speelt niet met mensenharten en hij leidt hierin ook haar leven. I fall. Nee, we lezen niet hoe Rebecca dit zelf ervaart. En toch denk ik wel dat ze onder de indruk is van het verhaal van de dienaar van Abraham. Immers, wanneer je de vervulling van een gebed bent, dan is de werkelijkheid opeens iets diepers geworden. De geschenken waarvan er vele voor haar zijn, zullen ook overweldigend geweest zijn. In haar hart denk ik dat ze al bezig is geweest zich een beeld te vormen van wat er gebeuren gaat. De dienaar wil de dag erop meteen vertrekken, maar de familie wil dat hij daar nog even mee wacht. En eindelijk mag Rebecca dan ook iets zeggen. Eindelijk wordt haar ook iets gevraagd. En zij is meteen bereid te gaan. Met de zegen van haar familie gaat ze op weg naar een nieuw leven. Wanneer ze naar de reis aankomen bij de put Lachairoi in het Zuiderland waar Isaac woont, ziet ze hem lopen in het veld en glijdt van haar kameel af. Ze sluiert zich en vraagt nog ten overvloede, want eigenlijk weet ze al wie de man is die daar loopt. Is dat Isaac? Is dat de man waar ik op wacht? Ja, dat is Isaac, de zoon van mijn heer. En als hij naderbij gekomen is, vertelt de dienaar alles wat hij heeft meegemaakt. En ook Isaac ervaart het als leiding. En hij brengt Rebecca in de tent van zijn moeder Sara. En hij neemt haar tot vrouw. En dan staat er, en dat is ontroerend, zo werd Isaac getroost na de dood van zijn moeder. We were two, now we're one. Life is new, it's just begun. Let them say I'm naive, I wear my heart on my sleeve. How can I help it when your life is joined to mine? Let's remember this, the springtime of our love, when summer heat makes love's blossom and gone. Through the heat, through the pain, we'll renew our love again. I'll always love you through the seasons of our love. Take the time to recall springtime's promise in the fall. Maybe colder. And when time has reached its goal and the Lord is all in all, we'll discover a season without ending. With the nations gathered home, we will sing the endless song, praising Jesus, the Lord of time. Wanneer Rebecca en Isaac een paar worden, is Isaac al 40 jaar oud. En Rebecca is nog een hele jonge vrouw. En dat zal op zich ook best de nodige aanpassingen gevraagd hebben van haar. Een nieuw land, een nieuwe familie, al was die dan verwant aan die van haarzelf, een man om voor te zorgen. Toch lees je nergens iets van opstandigheid, van het niet aanvaarden van de situatie. Nee, voor mij spreekt eruit dat Rebecca toch ook weet heeft gekregen van de God van Israël en zich wil voegen in zijn wegen. Helaas wordt ze maar niet zwanger. En dat heeft ze dan gemeen met haar inmiddels overleden schoonmoeder. Ik vind het prachtig om te lezen hoe Isaac vurig bidt tot de Heere dat Rebecca, die onvruchtbaar is, toch zwanger zal worden. En dan gebeurt het wonder. De Heere opent de baarmoeder van Rebecca en zij raakt in verwachting van een tweeling. Een roerige zwangerschap. Want het lijkt wel alsof de twee kinderen al een competitie aangaan in haar schoot. En als ze dat merkt, gaat ze niet naar haar man of naar haar voedster die met haar meegetrokken is vanuit Mesopotamië, maar ze legt het God zelf voor. Hem vraagt ze wat ze met dit bijzondere verschijnsel aan moet. En dan laat vader haar weten op zijn eigen wijze dat er twee volken in haar schoot zijn. En dat er twee naties uit de jongens die geboren zullen worden gaan ontstaan. En de ene zal sterker zijn dan de andere. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. En dan moet het voor moeder Rebecca toch een bijzonder moment geweest zijn toen ze geboren werden. Esau de rossige en Jacob die de hiel van zijn broer vasthield. Vader Isaac is inmiddels 60 jaar bij hun geboorte. En het zijn de enige kinderen die ze samen zullen ontvangen. Abraham kreeg er bij Sara 1 en nu krijgen zij er 2. De stille vader Isaac trekt het meest op met Esau, die een jager wordt. En moeder Rebecca heeft een voorliefde voor Jacob, die graag thuis is en meezorgt voor het vee. Misschien ook wel omdat Rebecca weet wat God haar heeft gezegd. Het wordt niet echt duidelijk of Isaac wist wat God Rebecca had laten weten, maar het lijkt logisch dat ze als echtpaar zo'n bijzonder gebeuren gedeeld zullen hebben. De jaren volgen elkaar op en net als Abraham vlucht Isaac naar het land van de Filistijnen als er een hongersnood aanbreekt. En ook hij doet het voorkomen alsof zijn vrouw zijn zuster is. Maar dat bedrog komt snel uit wanneer Isaac zijn vrouw liefkoost en dat gezien wordt. Ik vind dat mooi dat ze beiden nog steeds zo van elkaar houden dat ze dat doen. Hoe vaak is het niet dat sleur en achterloosheid de liefde op de vlucht jagen in een huwelijk. Uiteindelijk komen ze terug in het land waar ze thuis horen. En Isaac begint zieker, ouder en slechtziender te worden. Esau neemt 2 vrouwen uit het volk van de Hethieten en dat is voor Isaac en Rebekka een kwelling. Want Esau loopt niet in de weg van God. Inmiddels heeft hij zijn eerstgeboorterecht al verkocht aan Jacob voor een schotel rode linzensoep en hij is een man die doet wat hij zelf wil. En of het nu door de ouderdom komt, of omdat Isaac toch het meeste van Esau houdt, in elk geval wil Isaac Esau de eerstgeboorte zegen geven. Hij stuurt hem het veld in om wild te schieten en dat klaar te maken. En dan zien we Rebekka van een geheel andere kant. Thank you. Ja, dan zien we haar van een andere kant, maar een kant die wij als mensen zelf ook kennen. Want al heeft Rebecca haar vertrouwen door de jaren heen op God gesteld, nu heeft ze toch echt het gevoel dat ze hem een handje moet helpen. En het welbekende bedrog van haar zieke blinde man prepareert ze met overleg. Jacob, die toch ook een jaar of 40 zal zijn, gaat er slaafs in mee. Hij protesteert wel even, maar dat is meer omdat hij bang is voor de ontdekking. Hier laat moeder Rebecca zich leiden door een verkeerde geest en berokkent ook haar oudste zoon, toch ook haar eigen vlees en bloed, veel verdriet wanneer hij ontdekt wat er is gebeurd. Er staat niet met zoveel woorden dat Isaac begrijpt hoe hij bedrogen is, maar hij stemt ermee in dat Jacob naar de broer van Rebecca vertrekt om daar een vrouw te zoeken. Althans, zo brengt Rebecca het, maar het is tegelijk om te ontkomen aan de woede van Esau. Rebecca heeft hiermee ook voor zichzelf het heel moeilijk gemaakt, want zij zal Jacob nooit terugzien. Ze sterft nog voor Isaac. Haar man die de zwakste is, blijft leven en zal uiteindelijk Jacob met zijn vrouwen en kinderen nog omhelzen. Rebecca heeft het denk ik die laatste jaren niet gemakkelijk gehad. Haar man moest ze verzorgen. Esau en zijn vrouwen en hun leven was iets wat haar als toch gelovige vrouw iedere keer weer moeite gaf. En Jacob bleef ver bij haar vandaan. Misschien heeft ze zich wel eens afgevraagd, had ik het maar anders aangepakt? Had ik het maar overgelaten aan God? Of Isaac en Rebecca er samen over gepraat hebben, dat lezen we niet. Hun leven, wat prachtig begon, dat kende toch, net als onze levens, diepe en pijnlijke dalen. Oh, Rebecca, een vrouw waar ik me mee verbonden voel. Haar stappen op het pad van haar God zijn bijzonder. Ze verlaat alles en iedereen om te volgen waar ze geroepen wordt. Al zal ze zelf de draagwijdte niet eens helemaal begrepen hebben, maar het wonder zal haar bijgebleven zijn. In haar leven met Isaac zal ze meer geleerd hebben over de God die hij diende. En ze heeft ook Abraham nog gekend, want die stierf toen zij al met Isaac getrouwd was. Hun kinderen die geboren werden als antwoord op gebed. Hoe dicht leefden Rebecca en Isaac toen bij hun hemelse vader. Maar ook haar andere kant die niet zo mooi uit de verf komt. Hoezeer lijk ik ook dan niet in die opzichten op mijn voormoeder. In vreugde en in moeite kunnen we soms de verkeerde keuzes maken. En er is vergeving voor datgene wat we verkeerd gedaan hebben. Maar soms moet je wel leven met de consequenties van je fouten. En daarin sta ik vlak naast Rebecca, want ook dat herken ik. Ze was uiterlijk een prachtige vrouw en in vele opzichten ook innerlijk. En ze zal geleden hebben onder de fouten die ze gemaakt had. Toch mag ze bekend staan als een vrouw die gezocht werd door God en gevonden werd. Een vrouw naar zijn hart, gebruikt in de lijn die in zijn eeuwige plan past. Dat te weten wens ik ons allemaal toe. Adonai Shema, Adonai Slacha, Adonai Hakshiva. Otanu hinhalta liot amcha ve'ol ha'goyim. Lanu ma'amad ha'banim, lanu ha'kavod.